Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Пахавальныя традыцыі ў беларускай шляхты былі вельмі разнастайнымі, а з перспектывы ў сённяшняга дня яны выклікаюць натуральнае здзіўленне. Цырымоніі расцягваліся на тыдні, месяцы, на доўгі час цела нябожчыка выстаўлялася ў касцёле. З розных прычынаў парэшткі нябожчыка маглі шмат разоў пераносіцца з аднаго месца на іншае. І па дарозе на новае месца адбываліся шматлікія цырымоніі развітання. Але ў шэрагу старасвецкіх мемарыяльных традыцыяў, бадай, самым незвычайным і эфектным быў звычай пахавання сэрца. Пра яго мы і будзем гутарыць сёння з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, гэты звычай быў толькі ў беларускай тутэйшай шляхты, ці ён існаваў і ў іншых еўрапейскіх землях? Існавала гэта традыцыя і ў іншых еўрапейскіх народаў. Што тычыцца нашага рэгіёну, дык пахаванне сэрцу атрымала асаблівае пашырэнне ва ўсходніх землях Рэчы Паспалітай на тэрыторыі цяперашняй заходняй Украіны і было таксама добра вядома і ў нас у Вялікім княстве. Калі і дзе ўпершыню з'яўляецца гэты звычай? У Еўропе ён вядомы з часоў сярэднявечча. У песні пра Раланда ёсць згадка пра тое, што Карл Вялікі ладзіць пахаванне сэрца ў сваіх загінулых ваяроў у агульным саркафагу, папярэдне завярнуўшы кожнае ў ядваб. А што датычыцца вялікага княства, то тут гэты звычай атрымлівае пашырэнне толькі ў сярэдзіне 17-га стагоддзя. Знакавай падзеі можна назваць пахаванне сэрца караля Уладзіслава IV у капліцы Святога Казіміра пры Віленскай катэдры ў 1648 годзе. Своеасаблівы пік гэтай традыцыі прыпадае на 18-е стагоддзе. Значыць, гэта старая еўрапейская традыцыя, якая прыйшла на беларускія землі ў часы барока. Але ж адкуль бярэцца сама ідэя хаваць сэрца асобна ад цела? Што і назначыць, і чаму менавіта сэрца, а не нейкі іншы орган хавалі асобна ад цела? Я схіляюся да той лініі, якая звязвае паходжанне і пашырэнне гэтага звычаю з культам святых у Еўропе. Дастаткова самага павярхоўнага позірку на яго, каб заўважыць, што ідэя выстаўлення ў багатых рэлікварыях самых розных частак чалавечага цела была натуральнай для хрысціянскага розуму ад ранняга сярэднявечча і пашыранай ва ўсёй Еўропе. Тут і фрагменты касцей, і муміфікаваныя рукі, і галовы, і часткі ўнутраных органаў. Для хрысціян Еўропы не было нічога ненатуральнага ў асобным захаванні цела і галавы святога. Так і зараз захоўваюцца мошчы святой Кацярыны Сіенскай ці святога Альберта Страпані. І шмат яшчэ каго. Таму, калі гэта нармальна для святога, то чаму б не стаць такім і для каралёў і князёў? Такую версію можна дапусціць. Але гэтая версія зусім не тлумачыць, адкуль такая ўвага да сэрца. Бо і ў рэліквариях усё ж часцей за ўсё косці захоўваюцца. Ды і галовы, здаецца, нікому з беларусаў не прыходзіла да розуму асобна хаваць. Сэрца, і гэта добра відаць з пахавальных прамоў, успрымалася як галоўны орган у чалавеку, які змяшчаў яго персанальныя якасці. Храбрасць, адданасць, дабрыня, здольнасць кахаць – усё гэта сэрца. Сэрца – гэта квінтэсэнцыя чалавека, асобы, таму менавіта яго імкнуліся захаваць. Немалаважным для 17-га стагоддзя было і пашырэнне культу сэрца Хрыстова, да якога асабліва спрычыніліся езуіты. Выява Хрыста з асобна намаляваным сэрцам, з агеньчыкам над ім і дагэтуль вельмі пашырана ў каталіцкай іканаграфіі. Нельга забывацца і на чыста прагматычны фактар, які спрыяў пашырэнню гэтай традыцыі. Касцёлу было выгадна правядзенне двух пахавальных цырымоній замест адной, асабліва ў выпадках заможнай шляхты і магнатэрыі, якія выдаткоўвалі на іх значныя сумы грошай. І што, для сэрца ўладзілі асобныя пахавальныя цырымоніі? Было дзве цырымоніі, адна для цела, другая для сэрца. Так, гэта было цалкам нармальнай практыкай. Сэрца загадзя размяшчалася ў асобным сасудзе. Наколькі мы ведаем, ён мог складацца з двух частак. першая шкляная, уласна з сэрцам, якое магло залівацца спіртам ці іншым кансервантам на манер экспанатаў са школьнага кабінету біялогіі. Далей яна ставілася ў срэбны ці алавяны сасуд, які мог нагадваць урну. А таксама, як і цела, яго размяшчалі на адмыслова аздобленым катафалку, які выстаўляўся перад алтаром. Касцёл драпіравалі ў жалобныя колеры. Уся цырымонія нагадвала звычайнае пахаванне. Друкаваліся нават пахавальныя прамовы, прысвечаныя менавіта сэрцу. Сергей, а дзе ў Беларусі знаходзяцца такія пахаванні? Прыкладам, я ніводна такого не бачыў. У самай вядомай пахавальні ў Нясвіжы я бачыў толькі шмат радзівілавых саркафагаў, і там пра пахаванне сэрцаў нічога не нагадвае. На сённяшні дзень вядома, што такія пахаванні былі ў Слуцку, Бярозе, Высокім, Вялікай Бераставіцы. Аднак да нашых дзён захавалася толькі адно – у Дзятлава. Гэта пахаванне адразу двух сэрцаў – Мікалая Фаўстына Радзівіла, памерлага ў 1746 годзе, і ягонага сына Ежы, які памёр у 1755 годзе. Гэты унікальны для Беларусі помнік складаецца з двух частак. У верхній, у стукавым ракальным картушы, размяшчаецца партрэт Мікалая Фаўстына круглай формы. Хутчэй за ўсё, гэта так званы пахавальны партрэт, які выкарыстоўваўся ў часе жалобнай цырымоніі і выстаўляўся перад труною ці, магчыма, перад урнай з сэрцам. Яны звычайна выконваліся на метале і мелі характэрную круглую ці актаганальную форму. Унізе другі картуш з каронай, вайсковымі атрыбутамі, зброяй і штандарамі і стылізаваную адкрытую заслонай. У яе цэнтры сэрца, з нанесенай на ім эпітафіяй. Эпітафія таксама прысвячалася сэрцу, ці ўсё ж самой асобе памерлага? Эпітафія, канешне, прысвячалася самой асобе, але тэма сэрца з'яўляецца для яе цэнтральнай. У ёй гаворыцца, што Мікалай Фаўстын падзяліў сябе паміж небам і зямлёю. Небу ён аддаў душу, а зямлі пакінуў сэрца. У сваю чаргу той, чыё сэрца кране на гэтым месцы жаль, павінен памаліцца за яго душу. Далей абыгрываецца той момант, што на выяве адно сэрца. Хоць боль за кроўнага і разрывае сэрца, але яна не можа раздзяліць бацьку і сына. Такім чынам бачна, што сукупнасць сэнсаў эпітафіі фарміруе дадатковы дэкаратыўны элемент для пахавання сэрцаў. Дарэчы, а дзе пахаваныя целы Мікалая Фаўстына Радзівіла і ягонага сына? Там жа ў Дзятлаўскім касцёле ці яшчэ недзе? Не, не ў Дзятлава. Іх целы былі перавезены ў Нясвіж, у крыпту фарнага касцёла. Захаваўся дзённік пахавання Мікалая Фаўстына, з якога лёгка ўявіць класічны прыклад помпа фунебрыц свайго часу з сотнямі ўдзельнікаў, пастроенымі як на парадзе харугвамі і манаскімі ардынамі. Але пра тое, што сэрца яго засталося ў Дзятлава, там не ўзгадаецца. А як людзі таго часу ставіліся да самой неабходнасці выразаць з цела памерлага сэрца? Ці не лічылі яны гэта нейкім дзікунствам, як сёння палічылі б людзі? Думаю, што не. Справа ў тым, што з-за традыцыі адкладзенага на некалькі месяцаў ці тыдняў пахавання прыходзілася добра бальзамаваць целы, каб хоць трохі паменшыць цяжкі пах і замарудзіць іхняе разбурэнне. Адной з працэдур бальзаміроўкі магло быць выманне вантробаў памерлага. Іх месца займалі сухія духмяныя травы, а самі вантробы закрываліся ў адмысловым бачонку, дзе засальваліся ці заліваліся спіртам. Ім не надавалася такая увага, як сэрцу, але яны ўсё ж успрымаліся часткай цела. У часе пахавання маглі выстаўляцца непадалёк ад катафалку. Адзін такі бачонак захаваўся ў Нясвіжы ў Радзівілаўскай крыпце. Гэта была звычайная еўрапейская практыка. Да прыкладу, Сен-Сімон у сваіх мемуарах з канца 17-га стагоддзя апісвае выпадак, як такі бачонак выбухнуў у часе чування ляцела памерлай герцагіні. Выбух і смурод выклікаў паніку, але пасля крышку вернулі на месца, пакой праветрылі, усе прысутныя вернуліся назад і, як ён піша, шмат смяяліся над гэтым выпадкам. Ясна, што пры такіх звычаях выманнем сэрца з памерлага нікога не ўразіш. Сэрца Мікалая Фаўстына пахавалі ў Дзятлаве, а цела ў Нясвіжы. Ці можна гэта разумець так, што сэрца вы малі толькі пры жаданні пахаваць яго асобна ў пэўным месцы, бо іначай навошта ж іх раздзяляць, калі пасля зноў складваеш разам? Тут нельга прасачыць адзінага прынцыпу. Хавалі сэрцы і разам з целам, і паасобку. Да прыкладу, у нішы Бярозаўскага касцёла разам з саркафагам з целам Казіміра Лявона Сапігі знаходзіўся і сасуд з ягоным сэрцам. Мяркую, што асноўным матывам усё ж было не памкненне да асобнага пахавання, а жаданне захаваць сэрца ад разбурэння ў часе. Больш таго, на пахаванне сэрца маглі і забыцца. Да прыкладу, сэрца караля Яна III Сабескага да 1830 года захоўвалася проста ў архіве кляштара капуцына ў Варшаве і толькі тады за адпаведнай пашчанаю пахавана. Вы гаворыце, што да нашых дзён засталося толькі пахаванне сэрца ў Дзятлаве. А што сталася з усімі астатнімі? Яны былі разбураны ці разрабаваны, хтось ці тыя сэрцы пакраў? Звычайна так. Пры гэтым шэраг з іх такі сумны лёс напаткаў яшчэ ў 19 стагоддзі. Памятаеце, мінулы раз мы размаўлялі пра апошняе перапахаванне саркафагу Казіміра Лявона Сапегі ў 1869 годзе. З сасудам з ягоным сэрцам адбылася абсалютна гратэскная гісторыя. Паколькі касцёл і кляштар картузіанцаў былі на той момант не проста скасаваны, але і нават практычна да падмуркаў разабраны, то знойдзены сасуд вырашылі перадаць мясцоваму праваслаўнаму святару. А той не прыдумаў нічога лепшага, каб пераплавіць сасуд для захавання сэрцаў у царкоўны келіх для віна і талерачку пад яго. Атрымліваецца, што ўвесь бярозаўскі прыход рэгулярна мог прычашчацца з сасуду, зроблены з урны для сэрца фундатара мясцовага кляштару. А ці былі больш шчаслівыя выпадкі, калі ў такой сітуацыі нехта ўсведамляў гістарычную каштоўнасць знаходкі і дбаў пра тое, каб яе ўсё ж захаваць? Бывала і так, што знаходку рабіў не выпадковы царскі чыноўнік, а дасведчаны гісторык ці аматар старажытнасцяў. Так, напрыклад, вядомы беларускі энцыклапедыст Александр Ельскі ў часе свайго падарожжа ў Слуцк у 1882 годзе знайшоў там сэрца Гераніма Флорыяна Радзівіла, цела якога было пахавана ў Нясвіжы. Раней яно, сэрца, захоўвалася ў слуцкай фары, а пасля закрыцця той перанесена ў парафіяльны касцёл, дзе проста валялася на хорах разам з іншымі непатрэбнымі рэчамі. Вось як каларытна ён гэта апісвае. Напэўна, хтосьці цікаўны адарваў на адваротным баку пляху, і з металічнай скрынкі выглядала шкляное чатырохвугольнае начынне накшталт бляшанкі, у якой звычайна трымаюць гарбату, забяспечанае калісьці вялікім апячатаным коркам. Цяпер да паловы наскрозь перагрызеным мышамі, якія відавочна мелі апетыт да так старанна захаванага делікатэсу. Выняўшы з сярэдзіны гэта шкляное начынне, я заўважыў на дне яго засохлы карычневы, заплеснявелы, памераў сярэдняй бульбіны, добра пагрызены маленькімі чатырохногімі прадмет. Гэта было сэрца найбуйнейшых у свой час безмерна пыхлівага і фанаберыстага літоўскага пана, агіднае пры жыцці і цяпер. А што ж адбылося са знойдзеным сэрцам далей? Пра сваё падарожжа Ельскі выпусціў нараз, цытату з якога я прывожу. Знайшліся неабыякавыя людзі, магчыма, нехта з тагачасных уладальнікаў Нясвіжскага замку, якія перавезлі згаданае сэрца ў крыпту Радзівілаўскай пахавальні ў Нясвіжы і паклалі ў саркафаг да Гераніма Флорыяна. Цікава, што Александру Ельскаму зноў давялося ўбачыць гэтае сэрца ўжо ў 1905 годзе. У гэты час ён знаходзіўся ў Нясвіжы, дзе аглядаў Радзівілаўскую пахавальню. Тут для яго адкрывалі асобныя саркафагі, ён аглядаў іх і рабіў фотаздымкі з муміфікаваных парэшткаў асобных князёў. Найлепш захаваным выявілася якраз цела Гераніма Флорыяна, а побач з ім ляжаў той самы сасуд з пагрызеным сэрцам. Публікацыя звычайна падарожна-краязнаўчага нарысу здолела дапамагчы выратаваць ад знішчэння сэрца аднаго з літоўскіх магнатаў. Бо зараз у Слуцку і сляда не засталося не толькі ад фары, але і ад усіх былых у цэнтры гораду храму. Скажыце, а ці вядомыя такія знаходкі ў наш час? Звычайна беларускія храмы, а асабліва тыя, што былі пабудаваны ў часы Вялікага княства, даволі недрэнна апісаны, і знайсці ў іх нешта новае шанцаў не шмат. Хоць заўсёды ёсць верагоднасць таго, што пры чарговым рамонце ў сцяне можа быць выяўлена ніша, напрыклад, з пахаваннем сэрца. У мінулым годзе літоўскія і беларускія спецыялісты ладзілі даследаванні ў Радзівілаўскай крыпце ў Нясвіжы. Фізічныя антраполагі ўскрывалі некалькі саркафагаў і даследавалі пахаванне ў іх. Сярод іншага, у адной з трун побач са муміфікаванымі парэшткамі было знойдзена засохлае сэрца. Яно ляжала проста без апісанага некалі ельскім сасуду, таму немагчыма зразумець, ці належыць яно Гераніму Флорыяну, ці некаму іншаму з Радзівілаў. Антрапалагічныя і эпіграфічныя дадзеныя гэтай загадкі таксама пакуль вырашыць не могуць. А для нас гэта яшчэ адно сведчанне некалі існавалай незвычайнай традыцыі пахавання сэрца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.